You already have a wife. And me don't have a money in my life. Good boy, it is a pity. I say it is a pity. You already have your wife. And me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. Διότι τώρα αποφασίζουμε για τις ζωές μας. Καλό στο βήμα τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Σήμερα πρέπει να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Και δίνω το λόγο στην Μαραλίζα Ξενογεννακοπούλου. Τώρα αποφασίζουμε όλοι και ο καθένας μας για τη ζωή μας. Και μετά από αυτό δίνω το λόγο στην κατά την άποψή μου καλύτερη μεταγραφή στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Τώρα αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Δεν θέλω να σας το χαλάσω. Έχουμε αποφασίσει για τη ζωή μας. Έχουμε αποφασίσει. Επειδή το λένε οι ΣΥΡΙΖΕΙ, δεν σημαίνει ότι θα το κάνουμε. Και ποιοι είναι οι ΣΥΡΙΖΕΙ? Κατά σειρά εμφανίσεως, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Τσακαλώτος, η Μαραλίζα, όπως τη λέει ο Τσακαλώτος Ξενογεννακοπούλου, ΣΥΡΙΖΕΙ και αυτή, συντρόφισσα, και ο Αλέξης Τσίπρας από το προχθεσινό event που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής και μας είπαν, μας προέτρεψαν να αποφασίσουμε για τη ζωή μας στις 7 Ιουλίου. Ότι δεν έχουμε αποφασίσει για τη ζωή μας, ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι τέσσερις και άλλοι τόσοι έχουν αποφασίσει για τις ζωές μας τα προηγούμενα 4 χρόνια. Και ξέρουμε πολύ καλά πώς είναι οι ζωές μας και πώς γίνανε, γιατί μπήκαν αυτές οι αποφάσεις, οι τελευταίες των 4 ετών, στις αποφάσεις των προηγούμενων 6 ετών, των προηγούμενων. Και μια χαρά αποφάσεις έχουν πάρει όλοι αυτοί για μας. Και κάπου από κοντά πηγαίνουμε κι εμείς, νομίζοντας ότι αποφασίζουμε. Βαθιά φιλοσοφικά νοήματα όλα αυτά. Ας μιλήσουμε για το μέλλον, αφού θα αποφασίσουμε για τη ζωή μας στις 7 Ιουλίου, να μιλήσουμε για το μέλλον, το οποίο μέλλον το περιγράφει πολύ καλά ο Ειλικρινής. Λοιπόν, το μέλλον αυτού του τόπου, το μέλλον σας θα είναι η ανεργία, η διαλυμένη εκπαίδευση, η μετανάστευση. Το μέλλον αφού του τόπου, το μέλλον μας θα είναι οι δουλειές του ποδαριού. Μπράβο! Με ένα μικρό χαρτζιλίκι αντί για μισθό. Το μέλλον αφού του τόπου, το μέλλον σας θα είναι το γκρίζο φημωμένο κοπάδι δούλων που προβλέπουν τα μνημόνια τους. Μπράβο! Των αλωνών τα μνημόνια. Το συγκεκριμένο το τρίτο δεν προέβλεπε δούλους. Δεν είδαμε δούλους γύρω τριγύρω. Το πρώτο και το δεύτερο είχε δούλους. Το τελευταίο δεν είχε τέτοιους. Τώρα που έχει τελειώσει και το τελευταίο, είμαστε όλοι αφεντικά. Δεν υπάρχουν καθόλου δούλοι, σύμφωνα πάντα με τη λογική του Αλέξη Τσίπρα και σύμφωνα με το μέλλον που έρχεται. Αλλά το μέλλον που έρχεται, που το φέρνει και ο Αλέξης Τσίπρας και το φέρνει για τα καλά, έχει και έναν Κυριάκο μέσα, αυτόν και αν τον φέρνει για τα καλά ο Τσίπρας και η τετράχρονη διακυβέρνηση του τόπου, όπως λέμε, από την αριστερά. Ο Κυριάκος λοιπόν, όπως θα ακούσετε τώρα, είναι πολύ ειλικρινής. Τώρα όμως σας διαβεβαιώνω ότι οι καιροί απαιτούν ένα δυνατό χέρι στο τιμόνι της πατρίδας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Αν τελικά θα πάμε στη Χαβάη, τότε πάρε λεφτά το σπίτι. Αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Ναι, Θωμά είσαι σπίτι. Στο σπίτι του κρεμασμένου. Δεν μιλάνε για σκηνή. Εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι απόλυτα έτοιμος. Όχι απλά είναι έτοιμος, όπως θα μπορούσε να πει κάποιος πρωθυπουργός. Είναι απόλυτα έτοιμος να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Γι' αυτό και ο ήχος του τρόμου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Αυτός είναι έτοιμος. Δεν ξέρω αν είναι και ο λαός. Μάλλον από ό,τι είδαμε από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών, θα φανεί και στις επόμενες. Οπότε είμαστε όλοι έτοιμοι και αποφασισμένοι να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας, όπως λένε και οι ΣΥΡΙΖΕΙ και ο Κυριάκος. Δηλαδή οι κούλιδες. Οι κούλιδες. Και οι δεξιοί κούλιδες και οι αριστεροί. Κούλιδες, όντως το δίλημα και η επιλογή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, σημαντική και πρωτόγνωρο το δίλημα. Η Μαραλίζα, όπως τη λέει ο Ευκλήδης Τσακαλώτος Ξενογεννακοπούλου, προχτές που μίλησε στο event της αριστεράς και της προοδευτικής συμμαχίας, κάποια στιγμή μίλησε για το παρελθόν. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το 2015 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε ένα πελατειακό και γραφειοκρατικό κράτος σε κρίση λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Σε αυτό το πελατειακό και γραφειοκρατικό κράτος, όπως το περιγράφει πολύ ωραία η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, η ίδια, τι ρόλο είχε? Δεν είχε ρόλο, δεν ήταν υπουργός των κυβερνήσεων του Πασόκ με πρωθυπουργό τον Παπανδρέου, δύο φορές νομίζω υπουργός ήταν. Δεν έχει καμία ανάμειξη, καμία σχέση με το πελατειακό κράτος που το 2015 παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Πρώτο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα, επειδή είναι και τώρα υπουργός. Τι κράτος παραδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου? Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με το πελατειακό γράφειο κρατικό κράτος που παρέλαβαν το 2015, όπως και οι προηγούμενοι το είχαν παραλάβει από τους προηγούμενους και τούτοι το παραδίδουν στους επόμενους? Έχετε διαπιστώσει κάποιο διαφορετικό κράτος, επειδή κυβερνάνε 4 χρόνια, δεν είναι κανένα δίμηνο? Τα λένε με πολύ μεγάλη ευκολία, ΣΥΡΙΖΕΙ άλλωστε, ή εν δυνάμει ΣΥΡΙΖΕΙ. Την οποιαδήποτε παπάντζα μπορούν να την πούν με φοβερή ευκολία και άνεση, και οι από κάτω να χειροκροτήσουν με την ίδια άνεση και με την ίδια ευκολία, πιστεύοντας όλοι μαζί, και αυτό τους κάνει ευτυχισμένους προσωρινά, ότι όλο αυτό είναι πραγματικότητα και ότι έρχονται να αλλάξουν την πραγματικότητα ή ότι μπορούν να παρέμβουν στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι το κωμικό της υπόθεσης, νομίζω μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας. Οπότε η λύση σε όλα αυτά είναι αυτός ο κύριος που έρχεται. Στόχος μου μέχρι τις κάλπες είναι να εξηγήσω με όσο πιο απλά λόγια μπορώ πώς εννοώ εγώ την ανάπτυξη για την αναγέννηση της χώρας. Φόροι, φόροι και πάλι φόροι. Φόροι, φόροι και πάλι φόροι. Έχει όραμα, θέλω να πω. Οι φόροι, φόροι και οι πάλι φόροι. Τρεις φορές φόροι, έχει πει και δουλειές τρεις φορές. Τα έχουν πει και οι προηγούμενοι βέβαια όλα αυτά. Αλλά το φόρι, φόρι και πάλι φόρι δεν το είχαμε ακούσει. Καλό ακούγεται. Θα το δει μάλλον ο ελληνικός λαός, θα το εκτιμήσει. Είναι αρκετά όριμος. Όσο μεγαλύτερο ψέμα και απάτη ακούει, τόσο περισσότερο τσιμπάει σε αυτά. Λογικό. Οπότε τι έχει μείνει σε εμάς εδώ, τους άλλους ή και σε όλους μαζί? Να πάμε τελικά σε αυτό που λέει η ελληνική εκδοχή του τραγουδίου στη Χαβάη. Θέλω βόλτες, ταξίδια, γλυκά, φαγητά. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε. Βρούμετα στην αμμουδιά. Κάικα! Θέλω στην παραλία να ανάψω φωτιά. Απόλλωνα! Κολυμπιωρών στα ρηχά ή στα βαθιά. Θέλω να μαυρίσω και να μείνω έτσι πάντα. Αμάν, ο Καζαμπού! Με τον Ενρίκε Ιγλέσιας να χορέψω λαμπάντα. Να αρπάξω το μικρόφωνο από μια πάντα και να φωνάξω φόρη, φόρη και πάλι φόρη. Το άρπαξε το μικρόφωνο από την πάντα και φώναξε αυτό ο Κυριάκος μαζί με την πρωτοψάλτη. Η πρωτοψάλτη λέει τα δικά της και αυτόν τον περίφημο Θωμά που παίρνει στο σπίτι αλλά μιλάει. Τι κάνει ο Θωμάς? Γύρευε. Και που ακριβώς μιλάει? Δεν θα απαντηθεί ποτέ αυτό το κλασικό ελληνικό ερώτημα. Και υπάρχει και ο Τσακαλώτος μέσα σε όλα αυτά. Είναι μια πολύ ευχάριστη πινελιά. Αριστερός βέβαια, μαρξιστής. Και το ίδιο μαρξιστής, όπως είχε πει στην Έλιστα την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Τσακαλώτος λοιπόν του αρέσει να καταπιάνεται, να μιλάει, να αναλύει τον καπιταλισμό. Αυτό έκανε και χθες. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε οι μεσαίες τάξεις ότι σε ένα τέτοιο καπιταλισμό το μεγάλο ψάρι πάντα θα φάει το μικρό ψάρι? Δηλαδή τι είναι σαν να συγκρίνουμε επιχειρήσεις που έχουν ένα σκαμνάκι, επιχείρηση που έχει ένα σκαμπό, επιχείρηση που έχει μια σκάλα και να τους βάλουμε αυτούς να ανταγωνίζονται και να πούμε όποιος κερδίσει. Σε αυτό το καπιταλισμό που οραματίζεται ο κύριος Μητσοτάκης και το Δουνουτού, τα μεγάλα ψάρια πάντα τρώνε τα μικρά ψάρια και τα μεσαία ψάρια. Ενώ ο καπιταλισμός που οραματίζεται ο ίδιος ο Τσακαλώτος και ο Αλέξης Τσίπρας και αυτού του τύπου η αριστερά, εδώ και πανευρωπαϊκά ή και παγκοσμίως, δεν έχει μεγάλα ψάρια που τρώνε τα μικρά. Υπάρχει καπιταλισμός που το μεγάλο ψάρι δεν θα φάει το μεσαίο και το μικρό? Έχετε εσείς κάτι στο νου σας, έχετε δει κάποια χώρα, κάποιο πρότυπο, γιατί πάντα αναζητούνται τα πρότυπα σε τέτοιες περιπτώσεις, μεγάλο ψάρι που δεν θα φάει το μικρό, ή κυβερνήσεις που δεν ευρούν το μεγάλο ψάρι, ή κάποια στιγμή το μεγάλο ψάρι γίνεται πολύ μεγάλο ψάρι γιατί κάνει μια σύμπραξη με ένα άλλο μεγάλο ψάρι και όλοι μαζί τρώνε τα μικρά ή τα μεσαία ψάρια. Μην σας πω μερικές φορές και το μεγάλο ψάρι τρώει και το μεγάλο ψάρι, έτσι όπως εξελίσσεται. Υπάρχει τέτοιος καπιταλισμός, υπάρχει διαχωρισμός, διαβάθμιση του καπιταλισμού? Δεν είναι σάπιος από πάνω έως κάτω και μαζί με αυτόν και αυτοί που τον υπηρετούν? Κυρίως αυτοί σαν δουλάκια που δηλώνουν και αριστεροί. υπάρχει τέτοια εκδοχή να μας την πει, γιατί κάνει ωραίες αναλύσεις και ωραία παραδείγματα για να περιγράψει το κενό και το τίποτα. Γιατί όλοι ξέρουν ότι ο καπιταλισμός είναι η ζούγκλα. Ο ένας τρώει τον άλλον, δεν υπάρχουν άνθρωποι, μόνο μία αξία, το κέρδος. Σε αυτήν υποτάσσονται τα πάντα. Αξιοπρέπειες, άνθρωποι, ανάγκες των ανθρώπων, παιδείες, υγείες και οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει, να υπάρχει για να ζήσει άνετα και όπως του αξίζει ο κάθε άνθρωπος. Αναλύσεις επίπεδου τσακαλώτου δηλαδή, με το γνωστό ύφος και στυλ και εμείς γνωστές παρομοιώσεις. Η λύση σε δεύτερη εκδοχή, πάλι Χαβάη. Λοιπόν, έλα. Έλα, σηκωταρίτσες. Στη μηχανή ανέβα. Πάμε στη Ζιμπάμπουε. Με μια ρόδα. Πειρά θαλάσσιο στρώμα. Έτσι λοιπόν λύνουμε το μυστήριο του Κετσέ. Δεν ξέρω ακριβώς τι άλλο θα πρέπει να πάρω αφού έμεινα μάδια τσέπη. Πού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Σταματώ και στην τράπεζα να δω αν έχει λεφτά, μα ξέχασα το πιν. Όσοι έχετε πρόβλημα με τη μνήμη σας, μνημονικών. Ξέχασε το πιν η άλκης της και αμέσως έρχεται ο Βελόπουλος που πουλάει τα γνωστά φάρμακα για κάθε νόσο και για κάθε όλο αυτό που συμβαίνει και ζούμε. Οπότε έρχεται το μνημονικό, είναι φάρμακο το οποίο το συνταγογραφεί ο ίδιος ο Βελόπουλος. Είναι ένα παράδειγμα του ΕΟΠΗ, του ιδίου. Οπότε πάρτε αυτό το μνημονικό για όλους εσάς και για την Άλκηστη, η οποία ξέχασε το πιν της σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Ο Κυριάκος έρχεται ως πρωθυπουργός με τη βοήθεια του Αλέξη Τσίπρα, με την σημαντική, μοναδική βοήθεια του Αλέξη Τσίπρα και αυτού του τύπου της αριστεράς. Έρχεται λοιπόν και έχει πει: θα καθαρίσει τα εξάρχεια, θα καθαρίσει τους μπαχαλάκηδες, το παρεμπόριο, γενικώς θα τα βάλει με αυτούς που προκαλούν ένταση και με αυτούς που προκαλούν εκρήξεις. Όμως ο ίδιος έχει να κάνει, παίρνει προφανώς από τους άλλους και αυτός τη δική του έκρηξη. Και εφόσον με εμπιστευτείτε, θα έχω υπουργούς που θα υπηρετούν με απόλυτη αφοσίωση έναν πρωταρχικό στόχο. Να σαρώσουμε όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να προκαλέσουμε μια πραγματική έκρηξη επενδύσεων. Και να προκαλέσουμε μια πραγματική έκρηξη επενδύσεων. Και να προκαλέσουμε μια πραγματική έκρηξη επενδύσεων. Το μου της τραγουδίστριας εκεί ότι πρέπει. Έκρηξη επενδύσεων θα έχουμε, θα προκαλέσουν. Άρα είναι, δεν είναι κατά των εκρηκτικών από όποιαν προέρχονται. Να το αναδείξουμε αυτό. Για τις επενδύσεις θέλει εκρήξεις. Δεν θέλει τις άλλες που γίνονται κάτω στο κέντρο της Αθήνας. Θα τα δούμε όλα αυτά στο μέλλον. Το μέλλον βέβαια δεν έχει μόνο έκρηξη επενδύσεων αν ψηφίσουμε τον Κυριάκο. Έχει και χιλιάδες, όμως χιλιάδες, στα όρια του εκατομμυρίου, θέσεις εργασίας αν ψηφίσουμε και επιλέξουμε τον Αλέξη. Προγραμματίζουμε 150.000 νέες προσωρινές θέσεις εργασίας για το 2016. Η απασχόληση από την υλοποίηση του έργου υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τις 8.000 θέσεις, τις 8.000 θέσεις εργασίας. Μέσα στο πρώτο επτάμινο της διακυβέρνησής μας είχαμε 186.000 νέες θέσεις εργασίας. Ξεκινάμε άμεσα 12 προγράμματα απασχόλησης για 104.000 ανέργους, ενώ στόχος μας είναι μέσα στην επόμενη χρονιά να δημιουργηθούν και άλλες 100.000 νέες θέσεις εξειδικευμένης κοινοφελούς εργασίας, δηλαδή συνολικά περίπου 200.000 νέες θέσεις εργασίας. Φέτος, μέχρι και τον Ιούλιο, δημιουργήθηκαν 263.000 νέες θέσεις εργασίας. Παρουσιάζουμε σήμερα ένα πρόγραμμα 300.000 νέων θέσεων εργασίας σε δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα της οικονομίας. 300.000 περισσότερες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Το σχέδιό μας ξεκινά από τον μεγάλο μας εθνικό στόχο, την επόμενη τετραετία. 500.000 νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους άνεργους συμπολίτες μας. Αφήστε όμως και κάποιον αδιόριστο. Εδώ, αν τα μετρήσουμε όλα αυτά μαζί, είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. Δεν υπάρχει ανεργία, έχει μειωθεί, εκμηδενιστεί. Καπιταλισμό έχουμε. Πάντα υπάρχει μια μίνιμουμ ανεργία για να μπορεί να κινείται λίγο το σύστημα. Δεν γίνεται να μην υπάρχει κανείς απ' έξω, γιατί και η ζωή αυτών που δουλεύουν μέσα δεν θα είναι καλή. Πρέπει να υπάρχει μια απειλή. Τα έχουν αναλύσει αυτά αναλυτές, όχι επίπεδου τσακαλώτου, οι παλιότεροι. Οπότε εδώ ακούσατε όλες τις διακηρύξεις της τετραετίας, αλλά και την τελευταία, την πρόσφατη, αυτή που μιλάει για 500 την επόμενη τετραετία. Κάνα 1 εκατομμύριο έχουν πιάσει δουλειά, αλλά έχουν μείνει κάποιες θέσεις κενές στην υγεία και την παιδεία. Οπότε πάμε να καλύψουμε και αυτές τις θέσεις. Μέσα στους επόμενους μήνες τα δημόσια νοσοκομεία θα ενισχυθούν με 10.000 νοσηλευτές και γιατρούς. Το σχέδιό μας περιλαμβάνει την πρόσληψη 4.500 ατόμων γιατρών νοσηλευτών. Προχωράμε σε 3.000 προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού. Επίσης, προχωράμε σε 4.500 άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών. Θα προχωρήσουμε επίσης με ακόμα πιο τολμηρά βήματα. 10.000 μόνιμες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στην υγεία. 15.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών για τα σχολεία μας. Όλοι εσείς που έχετε πάει σε νοσοκομεία και έχετε δει τόσες πολλές νοσοκόμες, τόσους πολλούς τραυματιοφορείς, νοσηλευτικό προσωπικό, με το που αμέσως ο άνθρωπος θα θέλει κάτι, ο ασθενής από πάνω θα έρθουν κανένα δυο, είναι από τα πλεονάσματα και από αυτές τις χιλιάδες, καμιά τριανταριά, σαράντα πόσο ήταν τώρα, μπορεί και παραπάνω, προσλήψεις που έχει κάνει στον τομέα της υγείας. Το ίδιο ισχύει και για όλους εσάς που πάτε παιδιά, που βλέπετε στα σχολεία, πληθώρα, δεν υπάρχουν κενά, ούτε αναπληρωτές, έχουν τακτοποιηθεί όλα αυτά τα θέματα, γιατί τέτοιες και τόσες προσλήψεις έχουν κάνει και προηγούμενοι. Πάλι χιλιάδες προσλήψεις, ειδικά στην υγεία. Όποιος πρωθυπουργός έρχεται, εξαγγέλει καμιά δεκαριά χιλιάδες το πρώτο εξάμηνο. Δεν προσλαμβάνει κανένα, δεν έχει σημασία. Αλλά όμως οι εξαγγελίες είναι εξαγγελίες. Ακούσαμε εδώ 1,5 εκατομμύριο ανέργους, τους έχει προσλάβει, και καμιά πενταριά χιλιάδες στους κρίσιμους τομείς, έξτρα είναι αυτοί, της υγείας και της παιδείας. Οπότε είναι μια χώρα που έχει λύσει τα θέματα και δεν χρειάζεται να κάνει κάτι άλλο. Τι χρειάζεται η απόφαση για τη ζωή με αυτήν με την οποία ξεκινήσαμε. Θα το ακούσουμε πάλι το ηχητικό, δηλαδή την Αξιόγλου, τον Τζακαλώτο, τη Μαριλίζα και τον Τζίπρα. Αλλά υπάρχει μέσα μία φωνή καταλήτης η οποία περιγράφει ακριβώς τι σημαίνει ζωή και ποιος θέλει τη ζωή και τι ζωή είναι αυτή. Να έρθει η επόμενη. Τώρα αποφασίζουμε όλοι και ο καθένας μας για τη ζωή μας. Θέλω να πεθάνω. Αν το λες αυτό τώρα, μωρέ, αυτό είναι στο τέλος. Σήμερα πρέπει να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Τι λέει. Τίποτα, όποιος κλαίει, ό,τι θέλει λέει. Τώρα αποφασίζουμε για τις ζωές μας. Βοηθήστε με, καλοί μου άνθρωποι. Βοηθήστε μια παρθένα να κάνει οικογένεια και παιδιά. Και να μην κατρακυλήσει στον Τούρκο της αμαρτίας. Κοινό μίσητα. Μη το λες αυτό. Τώρα λοιπόν αποφασίζουμε για τη ζωή μας. Τι να την κάνω τη ζωή, γιατί είναι κι άλλοι τώρα. Αφού χιλιάδες κόμενοι θα με έχουν απαυτώσει. Είναι ένα Παγκράτη αυτή βέβαια με τον ψάλτη, το κοινό σβίζητα που λέει. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε μέσα, πείτε τα δικά σας, ζητήστε παραγγελίες για την Παρασκευή, πάρτε ΣΥΡΙΖΕΙ, πάρτε ΔΕΞΗ, πάρτε όσοι άλλοι θέλετε. Πείτε για όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και για τα διακυβεύματα της εκλογικής μάχης και τα όσα λανσάρει η μία ομάδα και η άλλη ομάδα για ως επικοινωνιακά έτσι τρικάκια, γιατί σε αυτό το επίπεδο είμαστε. Ακόμη δεν έχουν βρει βηματισμό, κυρίως οι ΣΥΡΙΖΕΙ, οι άλλοι έχουν τον ίδιο βηματισμό, λένε αυτά που λένε. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ μετά το χαστούκι δεν έχουν συνέλθει, ψάχνονται, ψάχνουν με πολύ μεγαλειώδη αποτελέσματα, όπως βλέπουμε κάθε μέρα από τις δηλώσεις τους, από τις πράξεις τους, βλέπε ΕΡΤ και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτό λοιπόν το τηλέφωνο 211-208-200 σας περιμένει να πείτε όλα αυτά και άλλα τόσα. Ηλεκτρονική διεύθυνση είναι studio@papakirialfm.gr. Το επίσημο site είναι ellinofrenia.net.gr και μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένος όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω έχει ένα διάλογο για άλλα θέματα άσχετα από ό,τι βλέπω. Και όποτε μπαίνω και κάντε και ένα subscribe, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και έχουμε αφήσει ένα μισοτελειωμένο ταξίδι. Θα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις, πάντα στη Χαβάη ή οπουδήποτε αλλού. Θωμά είσαι σπίτι, γιατί σε παίρνω και μιλάει. Καλώς ήρθες στην καυτή ακατάλληλη γραμμή του στριπτής. Για την Πάτρα που είναι η γενέθυρα του Γεωργίου Παπανδρέου. Τότε παρέλευκα το σπίτι. Ναι, το μάιζε. Γιατί σε παίρνω και μιλάει. Ω Χριστός και Παναγία, ούτε έναν ύπνο δεν μπορείς να κάνεις σε αυτό το σπίτι. Εμβράς. Αν τελικά θα πάμε αμέσως στη Μέρκελ. Πάρε κολόχαρτο. Πάμε κάπου. Πάμε κόντρα στο Θεό. Βενσερέμος. Άστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Λοιπόν, το μέλλον αυτού του τόπου, το μέλλον σας θα είναι οι δουλειές του ποδαριού. Μπράβο! Με ένα μικρό χαρτζιλίκι αντί για μισθό. Το μέλλον αυτού του τόπου, το μέλλον σας θα είναι το γκρίζο, φημωμένο κοπάδι δούλων που προβλέπουν τα μνημόνια τους. Μπράβο! Ωραία τα λέει. Ωραία τα λέει. Αν γίνει πρωθυπουργός θα τα αποτρέψει όλα αυτά. Αρκεί να του δώσουμε την ευκαιρία. Και προτείνω να του τη δώσουμε. Γιατί πρέπει να δοκιμαστεί και αυτός κάποια στιγμή στην εξουσία. Μην είναι όλα αυτά λόγια, να τα δούμε και στην πράξη. Λιγέρη εδώ, ακροάτρια στέλνει μήνυμα. Καλησπέρα κτλ. Το Σάββατο έχω γενέθλια και θα ήθελα έτσι για δώρο να μου βάλετε το τραγούδι Ποίημα το χρόνο από την Καντάτα για τη Μακρόνηση. Είμαι στη δουλειά και δεν μπορώ να σας πάρω τηλέφωνο. Όχι, θα βρεις χρόνο να πάρεις τηλέφωνο. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν μπορώ να το λέω εγώ. Να ώστε να παίξεις την Παρασκευή. Θα βρεις κάποια μέρα, σήμερα, αύριο. Όχι, αύριο δεν υπάρχει. Μόνο σήμερα, κάνε κάτι, πήγαινε τουαλέτα. Βρες έναν τρόπο για να μπει, δεν γίνεται αλλιώς. Τα νέα της Ηλιούπολης τώρα. Το δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης σήμερα το βράδυ έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Κάθε χρόνο κάνει ωραίες εκδηλώσεις. Είναι εκεί η Τζένι Σιούτη, η δασκάλα που τα κάνει πάρα πολύ καλά, καθηγήτρια. Σήμερα λοιπόν το βράδυ στις 8.30 στο Έθριο Θεατράκι του Σχολείου, Μεσσηνίας και Κεφαλινίας πάνω στο βουνό είναι, η πολιτιστική ομάδα του Δευτέρου Γυμνασίου Ηλιούπολης παρουσιάζει μια παράσταση για τον ποιητή της Ρωμιοσύνης Γιάννη Ρίτσο. Με μια φρέσκια εφηβική ματιά και με τίτλο πίσω από απλά πράγματα κρύβομαι για να με βρείτε. Αυτός είναι ο τίτλος της παράστασης. Μαθητική, αλλά ξεπερνάει τα όρια του σχολείου. Πάντα ξεπερνάνε αυτές οι εκδηλώσεις τα όρια του σχολείου. Είναι πολύ ωραίες, πολύ πιο μπροστά, πολύ πιο πάνω ηλικιακά από τα ίδια τα παιδιά. Οπότε, όσοι θέλετε, στο θεατράκι πάνω και ψηλά, έχει και θέα όλη την Αθήνα από κάτω. Μεσσηνίας και Κεφαλινίας είναι το δεύτερο γυμνάσιο Ηλιούπολης. 8.30 ώρα το βράδυ, αυτή πολύ ωραία εκδήλωση. Αυτά για την Ηλιούπολη. Για όλη την Αθήνα έχει μια συννεφιά. Μπορεί να έρθει ήλιος, ποιος ξέρει. Θέλω να σας ακούω από πρώτο χέρι. Να συζητώ μαζί σας, πρόσωπο με πρόσωπο, το σχέδιό μου για μια νέα φωτεινή Ελλάδα. Και δεν μπορώ βέβαια να μην σχολιάσω και τον πολύ συνεργάσιμο καιρό. Μετά από μια καταιγίδα βγήκε ο ήλιος. Ο ήλιος της νέας φωτεινής Ελλάδος θα ανατείλει. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα καίει την επιδερμίδα μου. Κάικα! Πολλούς πολιτικούς κι εσύ είσαι ένας από αυτούς που ξεπουλάνε με ευκολία την πατρίδα μου. Και καλά και φθηνά, κορίτσια! Το φρενάραμε λίγο. Είναι το πιο πολιτικό τραγούδι της σύγχρονης εποχής και τη Γαρμπή. Κόλλησε με τον ήλιο του Κυριάκου. Κυριάκος, λογικό. Είσαι ο ήλιος που έχει γίνει επικίνδυνος και κάθε μέρα γκέι την επιδερμίδα μου, γιατί κάπως έτσι βγαίνει στους στίχους. Έχουμε κάνει και άλλες αναφορές για την Ηλιούπολη σε έναν άλλο εδώ Ηλιουπολίτη εκεί, Σιριζέο, που είναι και εμπαθής, γιατί μου λέει επιτέλους μη κουκουέ ανακοίνωση για Ηλιούπολη. Οτιδήποτε αφορά την Ηλιούπολη γίνεται ανακοίνωση, το ξέρουν εδώ οι τακτικοί ακροατές. Οπότε, άλλη μια φορά που ένας Σιριζέος βλέπει τα πράγματα με το δικό του πρίσμα. Λογικό, κατανοητό, το χαστούκι ήταν μεγάλο. Οπότε, τους συμπονούμε, τους κατανοούμε. Τελεία, δεν έχουμε κανένα άλλο συνέστημα για όλα αυτά. Μετά από όλα αυτά και τους ήλιους επικίνδυνους, που καίνε την επιδερμίδα, ακολουθεί ο λαός με καμένη την επιδερμίδα. Καλά αυτός ο Καλαμούτης να αφήσει μαλακίες να λέει συνέχεια μαλακίες. Ο σύντροφος Αλέξης ξέρουμε τι έκανε και τι θα κάνει. Τώρα μας πήγε για τον σύντροφο τον Κυριάκο τι θα κάνει. Μας έχει πει στα αρχίδια με τον σύντροφο τον Αλέξη τι έκανε και δεν έκανε. Αν δεν κάνω λάθος είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης. Ναι, αλλά. Άμα γίνει πρωθυπουργός, σπάσει ο διάολος του ποδάρι του και γίνει και ο Κυριάκος, μην ανησυχείς. Για τον Κυριάκο θα ακούς κάθε μέρα. Ηρέμησε. Όχι ρε παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα. Επειδή νιώθω ότι έχεις πρόβλημα, γι' αυτό το λέω. Έλα, γεια τώρα, περαστικά. Έχει πλάκα αυτό με το Πασόκ, παιδί. Έχει πολύ. Το Κινάλ, συγγνώμη. Έχει το πλάκα του Κινάλ. Το Κινάλ, δεν είναι τι Πασόκ τώρα. Το Πασόκ χρωστάει, δεν είναι το Κινάλ. Μου ξέφυγε, εντάξει, συγγνώμη. Γιατί προσπαθεί να λέει να κατακτήσει τον κεντρικό αριστερό χώρο, ας πούμε, και να μην γίνει ανάγωμα στην άνοδο της ακροδεξιάς. Και θυμάμαι τώρα τη Βάνα, την Μπάρμπο, ήταν με το Λάος. Ήταν λίγο. Άλλος ο Χρυσαυγίτης που τον έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Χρυσαυγίτη, το εθνικό Πασόκ εκεί, ο Παπαθεμελής. Δεν έχουν σχέση, κατάλαβε. Με τα εθνίκια και τους ακροδεξιούς δεν έχουν τώρα, εντάξει. Ο Κατσανέβας τώρα πάει με το Βελόπουλο. Συμβαίνουν αυτά. Και έχουν μια συγγένεια, ας πούμε, ιδεολογική, φαντάζομαι. Μακρινή δεν είναι. Όχι, αλλά ιδεολογική κοντινή, ας πούμε. Δηλαδή, αφού ακούγεται, λέει ότι ο Κατσανέβας έχει χειρόγραφες επιστολές του Γεωργίου Παπανδρέου, φαντάσου. Κάπου εκεί τα βρίσκουμε τον άλλο τον ψεκασμένο, τον πυροβολημένο. Αυτός μπορεί να έχει χειρόγραφες επιστολές, φίλε, του Αγίου Βασιλείου, έτσι, γιατί τις φέρνει κάθε χρόνο. Του Αγίου Βασίλειου έρχεται και δεν μας καταδέχεται, αυθινού. Ναι, αυτούς, αυτούς, ναι. Υπάρχει τελικά, υπάρχει και έχουν αυτή τις επιστολές. Ακριβώς. Μπορεί. Δεν λες καλά που οι εκλογές δεν είναι Χριστούγεννα, αυτά θα πούλαγε. Έλα, Αποστολή. Τι μου κάνεις? Καλά, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, αλλά ναι, τι θες. Δεν νιώθεις τι σου κάνω, δεν το νιώθεις. Πώς την έχεις? Πλαδαρή. Θα σου πω, πήγαν όλοι, κάνανε 120 δόσεις, τρέχουνε σαν τα ζώα και μετά ψηφίσανε Μητσοτάκη. Αυτό εκμεταλλεύτηκαν το ΣΥΡΙΖΑ ο κόσμος, αυτό πιστεύω. Και τον πετάνε τώρα σαν στημένη λεμονόκουπα, λες και ήταν τίποτα ξεφτυλισμένη. Ούτε τσίπα δεν έχω. Τίποτα, παιδί μου, τίποτα, τίποτα. Βέβαια, όπως τους μάθεις είναι. Αν έτσι τους έχει μάθει και ο Τσίπρας, ξέρεις πώς είναι αυτά. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά εκμεταλλεύτηκαν το παιδί, εκμεταλλεύτηκαν την αριστεροσύνη, τον κομμουνισμό γενικότερα. Μαλάκες κόσμος, μαλάκες κόσμος. Δεν μου λες, ρε φίλε, αυτό το κόμμα μας, το ένδοξο, δεν θα πάει ποτέ μπροστά. Δεν βρήκε να βάλει στο επικρατείας μια κουκλάρα, μια ζωλή. Πάει να μου βάλει πάλι την παπαρίγα. Έλατε, είδες, οι άλλοι βάλανε, ας πούμε, Ευρωβουλή Γεωργούλη, προκόψανε, ξέρω εγώ. Αχ, δεν ξέρει. Δεν ξέρει το κουκουέ. Η Τζολή είναι κομμουνίστρια, δεν το ξέρα. Ας βάλει την Πενέλοπε Κρούς που έχω ακούσει πολλά. Ο κόσμος θέλει ομορφιές. Εμείς έχουμε ουσίες. Δεν έχουμε φρόκαλα. Έχουμε ουσίες. Έχουμε μια παπαρίγα, μια κανέλη που όταν μιλήσουν, μας συναρπάζουν οι λόγοι τους. Αυτό θέλω να πω. Ψήφισε τώρα παπαρίγα. Άιντε. Γεια χαρά. Γεια σας. Την παπαρίγα την καλή. Γεια. Την παπαρίγα την καλή. Δεν βλέπω παπαρίγα. Σοβαρά. Μα ήρθε ένας κύριος εδώ γνωστός και πήρε από εσάς την παπαρίγα την καλή. Μα. Ναι. Για να σου νοηθούμε όταν λέμε την καλή εννοούμε την πονίνη την παπαρίγα. Α. Ναι, σα είπα. Για να δω γιατί. Συνεχίζει να σημάζει την καβάτσα εδώ που κάνω. Α. Μητσοτάκης λέει. Όχι Μητσοτάκης, όχι, όχι, μην το διακινδυνεύσω. Πολύ βιτσιόζικο θα μου βγει. Κάτι άλλο θέλω να πω τώρα. Η εγκληματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με φόβευσε και απέτυχε την εκλογή ως ευρωβουλευτή του υπόδικου λαγού. Ναι. Ο οποίος έχει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ναι, ναι. Ο σοφός λαός μας ξέρεις πάντα. Ναι. Η μεθόδευση, ξέρεις, αφορούσε την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Η Χρυσή Αυγή δεν κατέβασε υποψήφιους που το επώνυμό τους συναρχίζει από ΑΒ μέχρι το ΚΑΠΑ. Για να είναι ο λαγός δεύτερος, επειδή όσοι δεν ψηφίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα, κατά κανόνα σταυρώνουν τους πρώτους υποψηφίους. Είχε κάνει τέτοιο κόλπο. Τι θα κάνει? Θα άρουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Φαντάζομαι τώρα, εντάξει, ένα σεβάσμιος άνθρωπος, ευρωβουλευτής. Μα είναι υπόδικος. Εκαημένη τώρα. Κάτι μπορεί να βοηθήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ με καμιά απαλλαγή. Με τον ποινικό κώδικα τον καινούριο που πέφτουν λίγο στα μαλακά, δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να βοηθηθεί η κατάσταση. Μπορεί. Και όλο αυτό πας και τσιμπήσει 1-2% από ακροδεξιό χώρο για να κόψει τον Κυριάκο. Τέλος πάντων. Το λες ηθικό πλεονέκτημα αυτό. Ξεκινώ λοιπόν σήμερα με μία ομιλία για το κλειδί της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και το κλειδί για την επόμενη μέρα της χώρας. Φόροι, φόροι και πάλι φόροι. Μπράβο! Ωραίο, ωραίο όρομα και ωραίο κλειδί. Ξεκλειδώνει πολλά. Μήνυμα Κροατού, Θύμιο λέει μια παράκληση προς το σοφό ελληνικό λαό ενώ εκλογών. Μη μας στερείς τη χαρά να γεμίσει τη Νέα Βουλή με αφιονισμένους ονεδίτες της δεκαετίας του 80 μαζί με ρεαλιστές και υπεύθυνους, συμβιβασμένους αριστερούς δηλαδή, ντροπαλούς δεξιούς, πασοκοδημαροσυριζέους. Ποιο σούπα δεν θα γίνεται. Και αν περισσέψει καμιά θέση, ας βάλει μέσα τα υπόλοιπα παιδιά από Ένωση Κεντρών, Βελόπουλους, Γιάννηδες και Γιάννηδες με ένα. Κάτι από όλα αυτά θα κάνει ή τα περισσότερα θα τα κάνει. Πολύ σωστά τα επισημαίνεις. Μη φοβάσαι, είναι σοφός ο ελληνικός λαός. Θα πράξει πάλι για άλλη μια φορά το χρέος του όπως σοφά το έχει πράξει τουλάχιστον από το 1974 και μετά που του δίνει τη δυνατότητα να ψηφίζει. Γιατί πριν το 1974 δεν είχαμε και πολλές τέτοιες δυνατότητες. Αυτός που δεν θα είναι μάλλον μέσα σε αυτή τη βουλή θα είναι ο Κοντζιάς. Γιατί από ό,τι διαβάζουμε και πολύ πικραινόμαστε, είναι ότι δεν θα είναι ο Κοντζιάς μέσα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει, γιατί ο Κοντζιάς μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα είναι αυτοί που έφεραν την σοβαρότερη συμφωνία και λύθηκε ένα θέμα στα Βαλκάνια, τα οποία είναι σε ειρήνη όπως νιώθετε και βλέπετε και μαθαίνετε. Απορούμε γιατί δεν θα είναι μέσα ο Κοντζιάς. Τον είχε ξαναδιώξει για να κρατήσει τον Πάνο Καμένο. Του φύγε και ο Πάνος Καμένος με τους γνωστούς, για τους γνωστούς λόγους και με τα γνωστά αποτελέσματα. Αλλά νομίζω και από ό,τι μαθαίνω πάλι θα είναι μέσα η Παπακώστα. Αυτό είναι. Ή να είσαι αριστερός ή να μην είσαι. Η λύση για τον Κοντζιά, επειδή είναι καλό να είναι στην επόμενη βουλή, είναι να μπει στο Αμερικανικό κόμμα. Θα μπορούσε να φτιάξει ο Πάγια, το πρέσβη, σε ένα κόμμα το Αμερικανικό. Να το ονομάζει έτσι, Δημοκρατική, Ρεπουμπλικάνη, δεν έχει σημασία. Λεπτομέρειε στον υπότιτλο. Εκεί θα μπορούσαν να μπουν και άλλοι βέβαια. Όλοι. Οπότε δεν θα είχαν και θέματα με θέσει, με παρετήσει, με μετακινήσει και νομίζω θα αποτύπωνε πλήρως και ο ελληνικός λαός θα το ψήφιζε. Μεγάλο κομμάτι, πάνω από 30-40% θα έδινε την έγκρισή του. Οπότε θα τα δούμε όλα αυτά μόλις βγουν επισήμως βέβαια και οι λίστες. Όλα αυτά είναι πληροφορίες. Θα είναι η Παπακώστα, δεν θα είναι ο Κοτζιάς. Και όλο αυτό προκαλεί διάφορα. Τι κάνει ένας αριστερός, μην απαντήσετε, ξέρω ότι θα απαντήσετε, γιατί έχετε στο νου σας πολύ συγκεκριμένους αριστερούς. Τι κάνει, τι έκανε ένας αριστερός κάποτε που ήταν πραγματικά αριστερός, έκανε αυτοκριτική. Αυτό έχει αλλάξει λίγο τώρα. Κύριε Υπουργέ, η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με το θέμα των μετατάξεων και αυτό που κατάλαβε ο κόσμος πάνω κάτω είναι το ΣΥΡΙΖΑ να λέει ότι αυτό ήταν μια διακομματική ιστορία που το κάναμε όλοι μαζί, που ξεκίνησε από τον κύριο Τραγάκη και δεν ήμασταν μόνοι μας κτλ. Αυτό υποθέτω δεν πολύ κολλάει με το ξεμπερδεύουμε με το παλιό όμως. Κοιτάξτε, κάναμε αυτοκρατική, κάναμε αυτοκρατική. Κάποιοι άνθρωποι το πήραν απάνω τους, είπαν ότι ήταν λάθος. Τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσε. Είπε ότι ήταν λάθος και τελείωσε. Άρα, άμα κάποιος λέει λάθος, τελειώνει. Δεν υπάρχει θέμα. Το ηθικό πλεονέκτημα παραμένει πάντα καθαρό και διαυγές. Γιατί κάναν την αυτοκρατική. Δεν είναι η αυτοκριτική που ξέραμε μέχρι τώρα. Αυτά αλλάζουν με την πάροδο των χρόνων από το μαρξιστή που παραμένει ακόμα. Ευκλήδης Τσακαλώτος. Θα κάνουμε αυτοκρατική από εδώ και πέρα, γιατί έχουν καβαλήσει και το κράτος και όλο αυτό δημιουργεί τις γνωστές συγχύσεις. Στο δεύτερο μέρος του λαού έρχεται τώρα. Άκου βρε φίλε τι σκεφτόμουν. Την κατρακύλα του Πασόκου έτσι διαχρονικά. Και σκεφτόμουν, το έκανα περιόδους. Και σκεφτόμουν ρε παιδί μου, από το 74 μέχρι το 80 ήταν σοσιαλιστής ας πούμε έτσι. Ναι, ναι. Λοιπόν, 81-85 είναι σοσιαλιστής αλλά. Καταλάβες. Είναι αλλά σοσιαλιστής. Ναι, αλλά όμως, ξέρεις. Μετά είναι πρώτα το αλλά. Είναι σαν το κουκουέ μουλού και μουλού κουκουέ. Έτσι έγινε με το σοσιαλισμό και το Πασόκ. Μπήκε πρώτα το αλλά και μετά το σοσιαλισμό. Μπράβο, είναι αυτό το αλλά που λέμε δεν είμαι ρατσιστής αλλά. Αυτό το αλλά. Λοιπόν, μετά πάει 86-90 κάπου εκεί έτσι που είναι σοσιαλδημοκράτης. Κατάλαβες. Και μετά πάει 91-95 σοσιαλδημοκράτης καταγγέλων. Μετά λοιπόν, πάμε στον εξχρονισμό. Μετά έρχεται ο εξχρονισμός και λέει 96-2004 σοσιαλιστής χρηματιστηρίου. Σοσιαλδημοκράτης χρηματιστηρίου. Έχεις αρχίσει να με κουράζεις. Ναι. 2005-2009 σοσιαλδημοκράτης χρηματιστηρίου και δεξιάς παλινόρθωσης. Την ξέρουμε την πορεία. Λέγε, τρέξε. Έτσι. Μετά το 10-15 που είναι δεξιός γιατί there is no alternative. Κατάλαβες. Ναι, και τώρα αριστερά. Τι δεν κατάλαβες. Όχι, ρε φίλε, δεν αριστερά. Τι όχι, ρε φίλε, δεν πήγε με στο ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ. Τώρα είναι του τύπου όσοι αγαπάμε την πατρίδα μας είμαστε φασίστες. Δηλαδή, ξέρεις, όσοι δεν έχουν πάει στη χώρα. Ένα κομμάτι. Και ένα άλλο κομμάτι είμαστε σοσιαλιστές ριζοσπάστες. Εντάξει, άστο ριζοσπάστες, αυτό είναι καραγκιουζιλίκι. Εντάξει. Ενώ οτιδήποτε άλλο είναι γύρω από το Πασόκ, ό,τι σχετίζεται με το Πασόκ δεν είναι καραγκιουζιλίκι. Μάλιστα. Όχι, αυτό λέω, όχι το άλλο. Ενδιαφέρουσα προσέγγιση, χάρηκα. Γεια. Κάτσε ρε παιδί μου, είναι και ο Μπούκουρας που έχει πάει στη Χρυσή Αυγή και εντάξει, αυτός λέει ότι είναι φασίστας εκτός να τον πιάσουν μπάτσι. Ναι, αλλά από το Πασόκ αυτός προερχόμενος. Ναι, ναι, ναι, αυτό. Έλα, γεια. Okay, γεια. Ναι. Ναι, καλό απόγευμα. Ναι, το έχω αντιληφθεί, αλλά λίγο βροχές βλέπω. Σε ευχαριστώ που σας άκουσα. Παρακαλώ που μας άκουσες. Να σε θυμίσω και κάτι άλλο που θυμήθηκα εδώ και παλιά χρόνια. Η ΕΔΑ ναι. Ήταν η εφημερίδα της Αυγής κάποτε. 58, 57, κάπου εκεί. 56 μπορεί. Πάνω κάτω τώρα, ίδια είναι όλα αυτά. Ο πατέρας μου ήταν εδώ. Πώς έγινε τώρα ο Τσίπρας την εφημερίδα αυτή να την έχει. Η Αυγή ήταν. Αχα. Γιατί δεν ήταν αυτή, εσείς τα ξέρετε καλά. Αλίμονο. Έχουμε πάρει DVD με ΕΔΑ. Απόστολο. Τότε που είχαμε πάει στη Γερμανία, 500.000 Έλληνες είχαν φύγει. Με τη Χούντα έφυγα από τις Έρες. Φύγαν. Όσοι θα ψηφίζαν αυτιά, αν κατέβαινε, φαντάσου. Ορίστε. Λέω όσοι θα ψηφίζαν τον αυτιά. Τέλος πάντων, λοιπόν, χάρηκα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά. Αν θέλουμε να ξεκινήσουμε τα συνάρτητα, είναι πάρα πολλά. Ακριβώς. Τι περνάει αυτός και τι περάσαμε με τη Χούντα και τα αδέρφη μου και ο πατέρας μου και όλοι. Δεν βγαίνουν ωραία καθεστώτα σήμερα όπως παλιά. Παλιά τα παλιά τα καθεστώτα ήταν καλύτερα. Έχουν χαλάσει και τα καθεστώτα. Μόνο καθαρά. Πολλά. Χάρηκα γενικώς. Και εγώ χάρηκα. Σε ακούνε. Έλα. Από τους καλύτερους. Το ξέρω, γεια. Ανθρώπους, από τους ανθρώπους. Διαμάντη είμαι. Καλοί άνθρωποι. Ο έξυπνος άνθρωπος που λέμε. Εσύ, άντε, τώρα θα σου πω και κάτι να γελάσουμε. Τα τρελά νερά, γιατί από και εσύ το ξέρω. Τα τρελά νερά δεν είναι τυχαία. Μόνο τρελός δεν είναι. Ας γελάσουμε και λίγο. Άντε, να σκάσει και το χείλι μας. Δεν γελάμε σήμερα πια. Δεν γελάμε. Δεν είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να είσαι καλά. Δηλαδή πρέπει να περιμένεις ένα Τσίπρα να βγει στο Χατζηνικολάου για να γελάσεις. Και αυτά πότε δεν γίνεται. Κάθε μέρα γίνονται αυτά. Δεν γίνονται κάθε μέρα. Ναι, ο Καραγκιόζης. Ναι, κάθε μέρα Καραγκιόζης το βαριέσαι. Έλα, γεια. Να σου πω κάτι. κάτι. Μπορώ να απαντήσω στους κυρίους του ΚΚΕ. Πολύ σοβαρά όμως. Πάρα πολύ σοβαρά. Για πες. Εγώ με το ψήφο μου το 2015 στο Τσίπρα έκανα ένα βήμα μπροστά. Πραγματικά ένα βήμα. Μπορώ να σου πω ότι έκανα και δύο βήματα, αλλά εγώ θα σου πω έκανα ένα βήμα. Εσείς, παιδάκια του ΚΚΕ, πόσα βήματα θα πάτε πίσω με την ψήφο σας? Σκεφτείτε το. Ένα. Αλλά τα βήματα είναι δύο. Δύο βήματα μπρος, ένα πίσω. Τώρα όμως μπορώ να σας διαβεβαιώσω. Αισθάνομαι απόλυτα έτοιμος να αναλάβω την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας. Όλοι, όλοι αισθάνονται απόλυτα έτοιμοι για αυτήν την ανάληψη ευθύνης για τη διακυβέρνηση σαν τρομοκρατική οργάνωση. Της χώρας, τρομοκρατική οικογένεια για την ακρίβεια. Και τι θα βρει όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας, μας το λέει ο μαρξιστής Τσακαλώτος. Εσείς πάντως ως Υπουργός Οικονομικών μπορείτε να βάλετε το χέρι σας στη φωτιά ότι το 3,5% για φέτος είναι... Απολύτως. Βέβαια. Απολύτως. Απολύτως! Και έχουμε αποδείξει τρία χρόνια συνεχόμενα ό,τι λέμε, ό,τι κοστολογούμε, βγαίνει σωστά και μάλιστα είμαστε συντηρητικοί. Αν κάτι έχει αποδειχθεί τρία χρόνια είναι ότι ό,τι λένε βγαίνει σωστά. Αυτό ακριβώς το ξέρουμε όλοι. Το έχουμε ζήσει, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Με αυτά τα αισιόδοξα φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Το τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγκαζίνο να μάθουμε τα νέα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Τόσους αρχιμαντρίτες που έχουμε στην Ελλάδα και δεσποτάδες, γιατί δεν παντρεύονται, κάνουν η οικογένεια από τα 10 εκατομμύρια να πάμε 15 εκατομμύρια. Να έχουμε στρατό, να έχουμε τα πάντα. Τι άλλο κάνουμε το στρατό, καλέ. Εμείς θα κάνουμε στρατό να πασκοπηθούμε μόνοι μας. Θα μας φάνε οι Τούρκοι λάχανο. Οι Τούρκοι θα μας φάνε έτσι κι αλλιώς. Στην Τουρκία εκεί είναι 100 εκατομμύρια. Οπότε με λίγα λόγια, άντε καμπτείτε που λέμε. Τους ταΐζουμε, τους φωτίζουμε τους αρχιμαντρίτες. 5 μέτρα ύψος έχει ο καθένας, σε μια κοιλιά μεγαλύτερη από τη δική μου. Εγκυμοσύνη είναι, εγκυμοσύνη. Αγαπημένε γνωστέ, άγνωστε, δεν χωριέμαι. Γιατί? Γιατί σε λίγο καιρό θα σταματήσουν οι εκπομπές και εγώ πώς θα σε ακούω ζωντανά και πώς θα μιλάω. Δεν θα ακούω ζωντανά, θα φας κονσέρβα που θα πάει σύννεφο. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Έλα ρε. 16 να τα αφήσω. 16 τι? Πίεση ρε μαλάκα. Και συνήθως δουλεύω ρε λαντί, 11.30-12. Α, ό, έχεις ακόμα μα θες. Έχω να σηκωθεί κι άλλο, ε. Και άμα δεν σου σηκώνεται, ξέρεις. Αυτό που το πας τώρα, όταν μεγαλώνεις, σηκώνονται λάθος πράγματα. Α, αυτό, αυτό. Δεν πειράζει, τι να κάνεις. Επειδή είχα τσιμπήσει τότε στο μαζί σου, Ανδρέα, για μια Ελλάδα νέα. Και με... εσύ? Ε, ναι, ρε φιλά, το 80. Και τώρα δεν τσιμπά στο μαζί σου Τσίπρα για μια Ελλάδα δίχως Τσίπα. Θα μ' αφήσεις να πω το πείμα μου ή θα πεις πάλι τα. Α, έχουμε πειματάκι, μάλιστα. Ε, βέβαια. Το έχω τόση ώρα το σκαρλίζω. Μετά τσίμπησα να πούμε άντε να ψηφίσουμε πάλι Πασόκ για να μην βγει η δεξιά και όλες αυτές τις μαλακίες που τρώω τόσα χρόνια και πρόδεινα τον πατέρα μου. Ευτυχώς που δεν ζούσε ο Φουκαράς, γιατί αυτός ήταν κομμουνιστής, να πούμε, ιδεολόγος, αγωνιστής, με εξορίες. Με και έβγαλε σένα. Ε, ναι, ρε φίλε, έβγαλε εμένα, αλλά είχε πεθάνει ο γερός όταν εγώ άρχισα να. Πού να ξέρω ότι θα πας στο ΕΠΑΜ. Ρε φίλε, τώρα είσαι μεγάλη που να ξέρει πληγέ να πούμε. Πού να το φανταζόταν ο άνθρωπος, τέτοια ξεφτύλα. Ρε αδερφέ, σούπα, στο ΕΠΑΜ έφτασα γιατί το κουκου. Είναι λιγότερο των προσδοκιών. Α, ωραία, και πήγε στο ΕΠΑΜ που ήταν περισσότερο των προσδοκιών σου. Παπάκια, ρε φίλε, τρως που. Σου έχω πει και την άλλη φορά ότι δεν κάνει μαλακίες αυτούς που δεν κάνει τίποτα. Mm. Αλλά χτες την ΕΡΤ, επαμήτες έβλεπα πάλι. Πρώην επαμήτες. Αυτούς που έδιωξε το μου πάνω σαν πρακτόρους, γάμο το κερατό μου. Και πού είναι τώρα αυτοί? Πού είναι, δεξιά και αριστερά, ρε φίλε. Μαζέψαν, σου λέω, το 11 μαζέψαν 5-6.000 κόσμο και τους σκορπίσανε. Ένας φίλος, ξέρεις τι είχε πει. Θυμάσαι που βγαίναν φωτογραφίες Κατρούγκαλος, Βαρουφάκης και άλλοι δύο και ο Καζάκης μαζί στο Σύνταγμα. Έλεγε αυτοί οι τρεις, ας πούμε, οι τέσσερις υπουργοποιηθήκανε και αφήσαν τον άλλον έξω να μαζέψει τα πρόβατα που θα πηδήξουν έξω από το Μαντρί. Να τους βγάλει, να τους μαζέψει σε ένα κίνημα, να τους απομυθοποιήσει, να τους βγάλει έξω στον κόσμο να εκτεθούν. Και άντε να βρω εγώ τώρα σε σένα να πούμε να, που σου έλεγα τόσο καιρό για το ΕΠΑΜ, να σου πω τι. Που μου έλεγε εσύ, ρε μαλάκα, όλοι οι ίδιοι είναι. Και σου έλεγα, όχι, ρε, δεν είναι διαφορετικά κι αυτά. Τώρα να πάνε από τι, κατάλαβες. Μαζέψαν έξω για να ξεβρακώσουν και τους άλλους, να μην υπάρχει ίχνος αντίστασης. Έτσι δηλαδή βγαίνει το πόρισμα. Ευτυχώς που με αξίωσε ο Θεός και δεν έγινα εγωιστής και κομματός. Μη λες Θεός, μη λες Θεός. Τώρα η γραμμή του κόμματος είναι ότι δεν πιστεύετε πάλι. Μη λες Θεός. Τώρα δεν πιστεύετε μέχρι να γίνουν εκλογές τουλάχιστον. Μετά βλέπουμε. Θα γλύθει πάλι ο Τσίπρας στα χέρια των παπάδων. Τώρα δεν πιστεύετε. Είναι η φάση αυτή. Μη είσαι εκτός γραμμής. Να σε ρωτήσω. Στα 4 χρόνια που κυβερνάει ο Τσίπρας. Αχ, στα 4, λέγε μου στα 4. Πόσες φορές τον έχεις δει με παπάδες? Αρκετές. Τον έχω δει να κάνει ένα σχηματισμό με παπά. Τον έχω δει να γλύφει χέρια παπά. Κολοτούμπες με παπά. Πολλά πράγματα με παπά. Γενικώς οι παπατζίδες με τους παπάδες τα έχουν καλά. Και σου τα τρώγανε. οι παπαντζίδες. Όπου κι αν πας, όπου κι αν πας. Εδώ παπάς, εκεί παπάς. Θα σου το πω διαφορετικά. Τι καριέρα θα είχε κάνει ο Καλαμούκης αν δεν ήταν αριστερός. Το ίδιο κάνει ρε μαλάκα και ο Τσίπρας. Το παίζει αριστερός για να κερδίσει τον κόσμο. Αλλά τόσο κορόιδο. Καραχριστιανός είναι.